saniye kuzur galay, saniye kuzur galay. Hei, frumoși sunt căluții tăi, care te-au alaltă cu mei și zboară ca niște zmei. Mai frumoasă-i mândra mea, diseară mă duc la ea, sanie cu zurgălăi. Frumoși sunt căluții tăi, care te-au alaltă cu mei și zboară ca niște zmei. Mai frumoasă-i mândra mea, diseară mă duc la ea, sanie cu zurgălăi. Dobrea mândra de novrea, dobrea mândra de novrea. Hăi, diseară mă duc la ea, obosit cum voi putea, sanie cu zurgălăi. Obosit și plin de apă, mă duc la ea că mi-e dragă, sanie cu zurgălăi. Diseară mă duc la ea, obosit cum voi putea, sanie cu zurgălăi. Obosit și plin de apă, mă duc la ea că mi-e dragă, sanie cu zurgălăi. Sănioară, săniuță, sănioară. Păi, număr la mândruța iară, unde-am fost cealaltă seară, sanie cu zurgălăi. Număr la mândruța mea, ca să-i sărut curița, băi, sanie cu zurgălăi. Număr la mândruța iară, unde-am fost cealaltă seară, sanie cu zurgălăi. Număr la mândruța mea, ca să-i sărut curița, băi, sanie cu zurgălăi. La mândra mea, măi, săniuță, sănioară,